Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, minęła 9. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Premier w prokuraturze. Na wszystkie pytania, które zostaną tam postawione, będę odpowiadać. A pytania będą dotyczyły wypadku drogowego w Oświęcimiu. Podtopione posesje i drogi strażacy w Lubuskiem i Dolnośląskiem walczą ze skutkami odwilży. W tym serwisie także o poważnym zagrożeniu dla oceanów. Premier jedzie do Krakowa. Po południu złoży zeznania w prokuraturze. Chodzi o śledztwo dotyczące wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Dwa tygodnie temu w limuzynę Beaty Szydło uderzył Fiat Seicento. Jego kierowca już usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Paweł Pawlica. Śledczy liczą, że zeznania premier Szydło pozwolą na bardziej szczegółowe wyjaśnienie przebiegu i przyczyn wypadku. Na wszystkie pytania, które zostaną tam postawione, będę odpowiadać. Zapowiedziała szefowa rządu. Prokuratorzy zakładali, że do przesłuchania premier dojdzie w przyszłym tygodniu w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Termin i miejsce uległy jednak zmianie, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Taka była tradycja, do tej pory niepisana, nieformalna tradycja, ale taka powstała i taką do tej pory respektowali prokuratorzy, dokonując przesłuchań w miejscach, w których pełnią służbę publiczną osoby wykonujące najważniejsze funkcje w państwie. W przesłuchaniu będzie mógł wziąć udział również adwokat Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Jemu także przysługuje prawo do zadawania pytań. Oprócz premier, prokuratorzy planują ponownie przesłuchać funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zalane posesje i drogi, strażacy na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem mają mnóstwo pracy. Wszystko przez Odwilż. No, w Lubuskiem najwięcej interwencji było w powiatach nowosolskim i wschowskim. Doszło do podtopień gospodarstw domowych, domów jednorodzinnych. Doszło również do krótkotrwałego zalania drogi krajowej Leszno-Głogów. Informował Krzysztof Piasecki ze Straży Pożarnej we Wschowie. A z kolei na Dolnym Śląsku najgorsza sytuacja jest w północnej części regionu, czyli w powiecie polkowickim, góreckim i minickim. W miejscowości Kłobuczyn koło Głogowa zalanych zostało 19 posesji, głównie piwnice i pomieszczenia na parterze. W wielu miejscach wezbrały też rzeki. W nocy przez wody wylewającą się na jezdnię nieprzejezdna była droga numer 12 w okolicach Jędrzechowic, a także Krajowa Trójka na odcinku Polkowice - Nowe Miasteczko. Platforma Obywatelska oczekuje od Jarosława Kaczyńskiego przeprosin za wypowiedź, tu cytat, tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych. Takie słowa padły z mównicy wczoraj podczas debaty nad odwołaniem Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Jarosław Kaczyński mówił o posłach blokujących budynek Sejmu. Z sali padł okrzyk, ludzkie panisko. Kiedy to robiła samoobrona, to nie mieliście żadnej wątpliwości, że trzeba użyć siły. Myśmy siły nie użyli, chociaż było wszelkie... Były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć. I nie użyjemy jej. Nie użyjemy jej. Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych innych. Dziś w Trójce Sławomir Neumann przekonywał, że Jarosław Kaczyński tą wypowiedzią mógł urazić wiele osób. Poza tym, zdaniem polityka PO, słowa o nieużywaniu siły są nieprawdziwe. To nie jest tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, że nie użyto siły, bo tej siły użyto. 16 grudnia, z 16 na 17 grudnia w nocy użyto siły, odsuwając demonstrujących pod Sejmem. I właśnie po to tylko, żeby ludzki pan Jarosław Kaczyński i parę innych ludzkich panisk z PiSu, z tej śmietanki pisowskiej, mogło sobie spokojnie do domu wyjechać. Jego zdaniem kontekst lepszych panów jest w historii słabym porównaniem. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek odpowiada, że żadnych przeprosin nie będzie. Na koniec w serwisie Trójki ekologiczne ostrzeżenie. Plastikowe drobiny z ubrań i starych opon są poważnym źródłem zanieczyszczeń w oceanach, tak twierdzą autorzy raportu przygotowanego przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Są to tak zwane mikroplastiki. Drobinki syntetycznych materiałów odrywają się od większych obiektów, krążą i kończą podróż w oceanach. Wchodzą w skład tak zwanej plastikowej zupy, stwierdza raport. W dokumencie czytamy, że opony i ubrania ze sztucznych materiałów są jednym z największych zagrożeń, jeśli chodzi o syntetyczne zanieczyszczenia w oceanach. Eksperci szacują, że co roku do globalnych wód trafia 9,5 miliona ton plastikowych śmieci. Najmniejsze fragmenty dostają się do żywych organizmów, a przez to do łańcucha pokarmowego. Czas więc zamknąć ten plastikowy kran, apelują autorzy raportu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 10:00, a teraz pora na wiadomości sportowe. Hmm. na który zaprasza Monika Sułkowska. Niezły wynik. Tak większość komentatorów na Wyspach podsumowuje pierwszy mecz mistrzów Anglii w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Leicester City przegrało na wyjeździe z Sewillą 1-2. Rzadko udawało im się dotknąć piłki. Posiadanie 27%. Rzadko też strzelali. W całym spotkaniu ledwie dwa razy. Po przerwie z graczami Leicester było nieco lepiej. Więcej walki, więcej życia. Ale gdy Hiszpanie zdobyli drugą bramkę, były piłkarz United, a teraz komentator Phil Neville ogłosił to ostateczny cios. Cóż, za wcześnie. Drinkwater looking for Jamie Vardy! Akcja jak z najlepszych meczów poprzedniego sezonu. Jamie Vardy strzela po raz pierwszy od 758 minut i nagle Lisy ciągle w grze. Pokazaliśmy wielkie serce, dobrą organizację, wiarę i to, że się nie poddajemy. Trener Ranieri zadowolony. Wszystko jest otwarte, jesteśmy słabsi, ale gotowi do walki. Teraz Leicester skupi się na lidze. Widmo spadku ciągle realne. W poniedziałek mecz z Liverpoolem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W drugim wczorajszym spotkaniu w Lidze Mistrzów Juventus Turyn 2-0 pokonał Porto. Rewanże 14 marca. Już wczoraj rozegrano 3 rewanżowe spotkania w 1/16 finału Ligi Europy. Dalej grają Manchester United, Schalke i Krasnodar. Czy dołączy do nich Legia Warszawa? Przekonamy się wieczorem. Mistrzowie Polski u siebie zremisowali z Ajaxem 0-0. Do awansu w Amsterdamie potrzebna jest wygrana lub bramkowy remis. To da się zrobić, mówi Michał Kopczyński. Na pewno będą chcieli zaatakować, ale wiedzą, że muszą być ostrożni, bo każda nasza bramka, no to dla nich duży kłopot. A jak jest drużyna grająca ofensywnie, a gdzieś w obronie nie wszyscy zawsze wracają, gdzieś mają te luki i trzeba je starać się wykorzystać. Początek spotkania o 19. Wcześniej, bo o 14 rozpoczną się zmagania w Lahti w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Dziś sprinty techniką dowolną. Wczoraj nie udało się za to przeprowadzić treningów na skoczni z powodu zbyt silnego wiatru. Agnieszka Radwańska daleko od fińskich śniegów, bo w Dubaju znów wcześniej pożegnała się z turniejem WTA. Polka przegrała w 1/8 finału z nastoletnią Amerykanką Katrin Bellis. Zaczynaliśmy od europejskich pucharów w piłce, zakończymy pucharami w siatkówce i koszykówce. W siatkarskiej lidze mistrzyń Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 3-0 wygrał z Rafael Var. Ostatnia kolejka fazy grupowej Euroligi Koszykarek zakończyła się zwycięstwem Wisły Kanpak Kraków, która zagra w Pucharze Europy. A właśnie z Pucharu Europy FIBA odpadli koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Czwartek pochmurny i z opadami deszczu, tylko lokalnie na wschodzie większe przejaśnienia. Na termometrach na Podlasiu 4 stopnie, w centrum około 7, miejscami na południu do 10-11 stopni. Na wybrzeżu dzisiaj wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a wysoko w górach nawet 130. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Szul w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc laptop Lenovo Yoga 510 z procesorem Intel Core i5. Za 3199 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uwaga, uwaga! Podaję niezwykle smaczny komunikat. W tym roku Tłusty Czwartek będzie jeszcze pyszniejszy, jeszcze słodszy i jeszcze bardziej pączkowy niż do tej pory. A takie pyszne, słodkie i mocno nadziane pączki na Tłusty Czwartek znajdziecie w Lidlu. Bo tylko dziś, kupując 12 pączków, zapłacisz jedynie 38 groszy za sztukę. Czyli przy zakupie 12 pysznych pączków, wypełnionych cudownym nadzieniem wieloowocowym, oszczędzasz aż 61%. Powtarzam, jeden pączek z nadzieniem wieloowocowym, jedynie 38 groszy przy zakupie 12 sztuk. 38 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów.

kwadrans po 9. Aż 9.30 w dopołudnie Patrycjusz Wyżga, jego gość, informator ekonomiczny. Nasza płyta tygodnia Amy MacDonald and the Stones zaraz po 10. 10.45 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Potem 10.55 Henryk Sytner i Tomasz Piątkowski o narciarstwie biegowym. Medal dla każdego. Nasza piosenka dnia tuż po 11.00, a potem Katarzyna Pruchnicka i Marta Gessler w naszych odcinkach Anusz Widelec. Zaproszenie na dziś to koncert Lux Torpedy w najbliższą niedzielę w Trójce po 19.00 i koncert zespołu Soul Flow 5 marca również o 19.00, oczywiście w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the brought in. I jeszcze mail kontaktowy dzisiejszego programu do południa, lista.osobista@polskieradio.pl. A w mailu pytanie, jakiś ptasio dzisiaj będzie? No pewnie, na przykład obiecany pan Wojciech. W berże, balladach, kanconach, w

My też bardzo dziękujemy. Za 3 minuty będzie w 9:30. Już za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejny koncert z cyklu Niezależna Scena Młodych. Single Śpiewają Songi. Muzyczna komedia w porankowaniu w Wielkim Mieście w wykonaniu Małgorzaty Lipki i Marcina Piejasia. W spektaklu piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Książka. 24 lutego, godzina 19. Muzyczne Studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Zła wiadomość dla firm. Czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Teraz przedsiębiorcy są przynajmniej tydzień wcześniej uprzedzani o kontroli fiskusa. Po 1 marca skarbówka przyjdzie bez zapowiedzi. Tak wynika z nowych przepisów, które mają ułatwić walkę z podatkowymi przestępcami. No pewnie tak jest, bo ten tydzień tym, którzy kuglują podatkami, dawał szansę, żeby zniszczyć coś tam dokumenty, zniszczyć. Zatrzeć ewentualne ślady. Natomiast te duże kwantyfikatory zawsze mnie martwią, że to jest regulacja dotycząca wszystkich, a właściwie powinna dotyczyć tego marginesu, który tych przestępstw podatkowych dokonuje. A na przykład konkretnych branż, tak? Na przykład wrażliwych branż, na przykład wrażliwych przedsiębiorstw, bo przez te wszystkie dokumenty w urzędach skarbowych są. Wszystkie obroty tymi fakturami powinny być tam śledzone i jeżeli tych faktur na jednym produkcie pojawia się 150, to znaczy, że gdzieś na końcu jest słup. Łatwo to zidentyfikować. W związku z tym Kowalski, który prowadzi warzywniak, nie będzie podlegał temu. Chociaż ta ustawa, ta regulacja nowa nie dotyczy tych maluchów, jeżeli oni tam mają obroty niskie, to tam nic się nie będzie działo i to ich nie dotknie. Ta nadmierna czujność i nadmierna podejrzliwość urzędników w stosunku do przedsiębiorców nie ustępuje mimo ćwierćwiecza transformacji ustrojowej. To przy takich utrudnieniach dla przedsiębiorców jeszcze chwilę pozostaniemy. Produkcja prawa bije kolejny rekord. W 2016 roku powstało 2306 ustaw i rozporządzeń, informuje Gazeta Wyborcza. I teraz niech państwo pozwolą, panie Adamie, posłuchajmy, bo to porównania zawsze bardzo barwne, żeby Polacy byli na bieżąco. Ze zmianami przepisów na ich czytanie musieliby poświęcić 4 godziny i 17 minut codziennie, obliczyli eksperci z firmy doradczej Grant Thornton. Jeśli z wyprodukowanych w ubiegłym roku stron aktów prawnych ustawimy wieże, i wysokość sięgnęłaby 3 metrów, a rozłożone te wszystkie kartki zajęłyby 1990 metrów kwadratowych, czyli powierzchnię 2,5 boiska do piłki ręcznej. Jednostronne drukowanie tych dokumentów zajęłoby 18 godzin. I pomyśleć, że rewolucja gospodarcza i reforma gospodarcza zaczęta przez ministra Wilczka rozpoczęła się 80 stronami maszynopisu. Do dzisiaj przedsiębiorcy wskazują ideał ustawy Wilczka, coś takiego, co no, jest niedoścignionym wzorem do dzisiaj. Dokładnie tak. I paradoksem sytuacji jest to, że te nadregulacje kolejne w kolejnych latach w większości czynili liberałowie, którzy twierdzili, że w ogóle najmniej państwa w gospodarce, najmniej regulacji, najmniej nadzoru, wolność i rynek sam sobie poradzi. I to jest paradoks historyczny zupełnie. Natomiast jeśli wrócić na chwilę do tej podejrzliwości urzędników, no to przecież tam, jak to się czasami mówi, biegunka legislacyjna. Używa się czasami. Jeżeli to mamy do czynienia z taką sytuacją, to wtedy, żeby nawet 3 tygodnie dać małemu przedsiębiorcy, żeby on uporządkował to wszystko, to zanim on ogarnie te przepisy dziesiątki tysięcy przepisów, tak? I różnych zupełnie, no to na Boga, on nie może mieć czysto w papierach, bo nie jest w stanie tego ogarnąć. Chyba że ma bogatą kancelarię prawną. I może właśnie dlatego, że prawo w Polsce wielu przedsiębiorcom wydaje się niestabilne, przenoszą interesy za granicę. Zakładają firmy na przykład w Wielkiej Brytanii, czy ostatnio dużo o tym słychać, w Czechach. Jak informuje Puls Biznesu, Czechy są zresztą o krok od zastąpienia Wielkiej Brytanii na pozycji drugiego odbiorcy polskiego eksportu. Numerem jeden są oczywiście Niemcy, ale w związku z widmem Brexitu, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy coraz chętniej szukają innych rynków zbytu, po to trochę, żeby się chyba zabezpieczyć, prawda? I słusznie, że poruszył pan dwie kwestie, bo to są dwa różne problemy. Brexit Brexitem, bo tam rzeczywiście może rynek eksportowy trochę się skurczy, bo będzie trudniejszy, może ograniczenia, może jakieś celne opłaty. To wszystko Londyn wciąż będzie negocjował ze stolicami. Tak, ale to jest kwestia tylko eksportu, który nie jest Wielka Brytania jest drugim krajem po Unii Europejskiej, po Niemczech, ale ciągle to nie jest gigantyczne obroty. Ale najważniejsza kwestia jest taka, że polscy przedsiębiorcy uciekają z powodów regulacyjnych, podatkowych, regulacji urzędniczych, wielu innych powodów i rejestrują firmy w Czechach. Powstają już wyspecjalizowane kancelarie prawnicze do obsługi przedsiębiorstw polskich i skala czy dynamika tych przenosin do Czech jest zaskakująco duża. I jeśli chcemy chronić nasze przychody, nasze podatki, nasze systemy, żeby zachęcać do tej przedsiębiorczości, a cały czas się o tym mówi, no to musimy się temu zacząć przyglądać, bo coś tu jest nie tak. Pociągi regionalne będą jeździć szybciej. Polskie linie kolejowe podpiszą w tym roku 10 umów na modernizację linii regionalnych, informuje dodatek do Rzeczpospolitej, Ekonomia i Rynek. Pytanie, czy na realizację wszystkich tych umów w jednym czasie znajdzie się aż tylu wykonawców, bo przedsiębiorcy mówią, że może być z tym kłopot. Dobrze, że te umowy są, ale nie starczy rąk do pracy. Doświadczenia kolei polskich w zagospodarowaniu środków unijnych są jak najgorsze. Przez minioną perspektywę finansową i bieżącą, trwającą, już mamy kolosalne opóźnienia i to w realizacji tych szlaków strategicznych, tych dominujących. Przez te całe lata zapomnieliśmy zupełnie o tym, że PKP w ramach restrukturyzacji, przekształceń i różnych tam procesów przez całe 20 lat zlikwidowała setki kilometrów, jeśli nie tysiące kilometrów, lokalnych połączeń komunikacyjnych. Specjaliści od dawna zwracali na to uwagę. Nie zastąpi tego komunikacja autobusowa, ponieważ stan dróg w regionach tam zapadłych jest fatalny zupełnie. Ludzie są odcięci od świata w wielu małych ośrodkach i zmuszeni do kupowania tych złomów sprowadzanych z Niemiec, żeby w ogóle się gdziekolwiek dostać. I jeżeli tutaj mądrze by zaplanować inwestycje w infrastrukturę kolejową na tych terenach lokalnych, tych bliskich, dojazdowych do aglomeracji, czyli do szkoły, uniwersytetu, lekarza i tak dalej, to byłby kolosalny postęp. Ale po pierwsze są opóźnienia, po drugie ciągle jest problem z relacjami inwestorskimi między zamawiającym a wykonawcą i podwykonawcami. Oni ciągle się nie mogą pogadać, co na przykład do podziału ryzyk. Czarno to widzę, że to jest dobra perspektywa. Dobrze, że się o tym myśli, ale jaka będzie realizacja, nie wiem. I na koniec, w pewnym sensie przy komunikacji pozostajemy, choć to zupełnie inny szczebel komunikacji. Dostawy małych odrzutowców dla biznesu spadły o 8% do 661 sztuk w 2016 roku i to podobno najgorszy wynik od 12 lat. No w szczycie tam podobno było dużo ponad 1000, około 1300. No, znaczy, że kryzys dotknął nawet najzamożniejszych. Czyli to może taki indeks pokazujący koniunkturę na świecie. W tych największych branżach gospodarczych, najbogatszych, bo dawniej na takie rzeczy się nie zwracało uwagi. Ale z kolei ci, którzy są operatorami tego rodzaju transportu, no oni mają problem, bo oni naprodukowali w szczycie popytu ogromną ilość tych samolotów. One się zestarzały w tej chwili i będzie problem, co z nimi zrobić. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Miłego dnia i do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. What are we doing? Endless summers grazing, knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. Afraid time, faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What about the friends we meant to keep? We never doubted we no matter who he chose to be, who he chose to be. What about the fun we had for free? We can't afford it now. What about the things we never thought? What about the world inside?